Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahri'nin çok da demirci ve Rex. Gel oğlum, gel oğlum, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ne yapıyorsun Ege ya, delirdin ha. Oğlum köpek büyütmek çocuk büyütmeye benzemez. Vay, vay kardeşim. Buyursunlar efendim. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Bugün herhalde hepimiz dinleyicilerimizi... Bir hoşçakal dememizin zamanı geldi önce. Hepimizin çok sevdiği ortada. Evet. Hepimiz kimse zamanında... Neredeyse aynı anda stüdyoya girdik. Koşturarak gelmedik stüdyomuza. Yavaş yavaş. Bu arada hemen müjdeyi de verelim. Eğer ayarlamaları doğru yaparsak... Pazartesi ve salı sabahları dinleyicilerimize Kıbrıs'taki... Çarşamba sabahından... Kıbrıs'taki stüdyolarımızdan sesleneceğiz. Radyo 3 Kıbrıs'tan sesleneceğiz. Bir ihtimal. Ama bir ihtimal. Bir ihtimal. Olur da işler kötü giderse maalesef eski seslerimiz aracılığıyla size sesleneceğiz sevgili dinleyiciler. Artık onun ayrımını nasıl... Gerçi ben biraz oraya gidince direkt otomatikman bu sefer aksanı tam anlamıyla öğrenerek... Lütfen. Gerçekten bu kendime bir şey kazandıracağım. Tamam ya, Niyazi... Şey yapar, seni Niyazi, özel dersi alır. Niyazi beni bir öfelesin. Bir öfelesin seni. Niyazi seni beni. Ofelemeden sonra güzel takır takır konuşursun. Bu arada Kıbrıs'a gidiyor olmanın beni değişik bir açıdan heyecanlandırdığını da söylemem lazım. Kumar mı Ege? Yo, yurt dışına çıkacağız ya, YouTube'a falan gireriz. Ay evet ya. Bütün siteler açık YouTube ya. YouTube açık ya. O kadar güzel olacak ki YouTube'a falan gerek. İnsan kendini başbakan gibi hissediyor. Radyo yani. Kıbrıs stüdyolarındaki bilgisayardan da çok rahat giriliyor. Ben geçen sefer şey yaptım. YouTube. Facebook'a girilemiyor ama. Girmek istediğim o kadar çok şey var ki. Mesela bir tane masadan düşen kedi videosu varmış. Onu yurt dışında yaşayan bir arkadaşım bana anlattı. Tabii izleme şansım olmadı. Kayıt edebiliyor muyuz abi, onları? Söyleme onu. Niye yayında söylüyorsun? Arkadaşım yurt dışında, onun illegal bir durumu yok. Ama hayır, ha, sen... Anlattıysa sen izlemedin sadece, ama değil mi? Ben izlemedim ama tabii ki. Ama sen izledikten sonra bakalım. O ben izlemem o videoyu. Onun yüzünden yasaklanmış olabilir. Biz bilmiyoruz hala. Ege'cim, suçu övmekten içeri girersin. Suçu şu anda övüyorsun. Kediyi mi yani? Suç. YouTube'a girmek suç. Gireceğim ve kediyi... Bu nedir ya? Resmen senin yaptığın o haksızlık yani. Kıbrıs'ta da gizli gizli bir yerde girelim YouTube'a. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Duyarlar. Yani, dinlerler diyorsun. Her duyarlar. Yerden de YouTube'a girip de orada üniversiteden YouTube'a giriliyor diye orada filizlenen bir üniversiteyi şey yapmayalım. Kökünü karalamayalım yani. Evet, evet. Bizim yüzümüzden. Kendi zevkimiz yüzünden üniversite kampüsünde YouTube'a girip koskoca bir eğitim kurumunu zan altında bunu bırakmayalım. Bunu yapmaya ne senin? Ne benim? Ne benim? Hayır benim. Ne Oktay'ın, ne benim. Ne senin, ne Oktay'ın, ne de benim hakkım var. Ulan var ya, bir çırpıda. Ya sen de alkışlıyorsun. Ben daha güzel söylerdim o cümleyi. Söyleseydin. Tamam abi, o zaman dur. Bir alkışlayayım bir Fahir'i. Ha? Evet, şimdi senden dinleyelim. Sanki bir kere alkışlama hakkımız var yayında. Dün alkışlamışız 100 kere. Bunu yapma ya. Pardon. Başlayın. Bunu yapma ya. Seni benim. Bunu yapma ya. Seni bunu yap. Bunu yapma ya. Seni beni bırak. Kimsenin hakkı yok. Olmadı. Olmadı. Ne demek olmadı? Nereden olmadı? Bağırma ya? Abi, bağırma. Ne bağırıyorsun ya? Ha, bağırınca haklı oluyorsun değil mi? Oldu. Evet. Bu zayıf alkış sahibine aittir sözün. Sandalyen gıcırdadı abi. Olmadı ki adam ben... söylerken o havayı verdi. İki ses, iki şey sahibine aittir. Bir kötü söz, bir de zayıf alkış. Bunu hiç unutma. Bunu kendine düstur edin bundan sonra. Şimdi modern sabahlarda... Sahte bugün... pasaport ayarlayabilecek birisini biliyor musunuz? Ben önce şunu sormak istiyorum. Ramazan sana var bizim. Ha. Sahte pasaportçu Ramazan. Sahte pasaportla Rum kesimine gidip... Evet. Yani bir illegal bir şey yapacaksak... İllegal, tam anlamıyla ha, illegal olsun. Sahte illegal pasaportla dediğin... Rum kesimine gidip YouTube'a girelim. Ha, hem yasak olan bir siteye gireceğiz. Hem de hem bilmediğimiz, tanımadığımız bir ülke olan Rum kesimine geçmiş olacağız. Evet. Üstelik bunun içinde illegal yolları seçeceğiz. İllegal pasaport. Bence mantıklı. Üç suçu bir arada. İllegal paketi gibi bir isim de konulabilir. Bak, bak. Belki sponsor bulunur. Şimdi bak. İllegal siteye girmek eksi bir. İllegal bir şekilde ülkeye girmek eksi bir. Etti mi? İki eksi bir artı. İllegal bir çarpıyor şekilde. Çarpıyor musun onları falan? Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Ne yapalım? Ne yapayım? Bana ne yapayım? Başka şekilde ifade topla. Et. Başka şekilde. Topla. Topla. O zaman toplarsa. Artıya ulaşmak istiyorsan bölebilirsin de. Gerçi toplasaydı ona da ikna olmayacaktık. Şimdi toplayınca ikna olmuş durumuna düşeceğiz. Rakamlarla girdi. Boş rakamlar yani. Bir ne? Bir. Ne kadar anlamlı. Bilgisayarlara boş diyorsun demek ki. Çünkü bilgisayarlar sadece birler ve sıfırlardan anlar. Madem bilgisayar dediniz, ben 15 yıldır edilmeyen bir lafı bugün Vatan Gazetesi'nde gördüm. Aa, yok, o, onu deyince o, nasıl meraklandım ben onunla ya. Onunla ilgili ben bir... Bir haber var. Onu ben söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. 15 yıl öncesi beni üniversite yıllarına götürdü. İlk yılı. Tamam, doğru bir 15 yıl önce bu cümlenin son edildiği ana da şahit oldum galiba. Ama aynı cümleden bahsediyorsak. Bir alabilir miyim cümleyi? Söylüyorum. Bilgisayar gibi hafıza. Bilgisayar gibi hafızanın sırrı çözülmüş. Ha, benimki değişti. Seninki neydi? Bilgisayar bir insanın yaptığı 10 saatte yaptığı işi 1 saniyede yapar. O diyor, o bilgisayarın tanımı hala geçerlidir. Doğru. Hala da geçerli. Hala geçerlidir, evet. Ama bu laf kullanılmıyordu. Bilgisayar gibi hafızanın sırrı aslında çocuktu değil mi bu ya? Hafıza değil de bilgisayar gibi çocuktu. Bilgisayar gibi çocuk. Ama yok, hesap makinesi gibi çocuk denirdi. Bilgisayar gibi Levent kıracağım mı acaba? YouTube'u düşünerek YouTube krizim geldi. Beni YouTube'da yunun. Ovun. Dört gıdada gizliymiş süper hafızanın sırrı. Süper dört gıda falan değil işte, süper hafıza dediğim şey, dungeon, posterity, hep bunları dün de konuştuk. Bu süper hafıza. Fay, bir de bu şey, ne ya? Bu dungeon, posterity, bir de şey. Morsel. Morsel. Heh, onun da hakkı. Bir de revenue. Revenue. Revani'den gelsin aklı nokta. Ya bunları eğer bak, süper hafıza, ben kaç yıl önce gördük bunları? 15 belki. Bence daha... Daha eski daha değil. Daha eski değil mi? 15 yıl önce gördüğüm şeyleri bak şu anda bir çırpıda söylüyorum. Kanal 6'nın Kanal 6 olduğu zaman yani. Kanal 6 mı? Hebebe mi? Hebebe, hebebe. Hebebe'den sonra Kanal 6'da da tekrarını verdiler onun. Anlamayanlar. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. 1. Somon. Somon. 2. Ay çiçeği de. 3. Yaban mersini. 4. Kırmızı et. Ay çekirdeğini anlamadı. Sen kırmızı et mi? Helal olsun. Kim yaptıysa şu araştı. Yerden yere vurulan kırmızı eti... Hak ettiği noktaya taşıyan... Ve ay çekirdeğini keza. Hele ay çekirdeği, yani bizim ülkemizin en boş güzel adamın şeyidir diye geçer. Sosyal aktivitelerinden biri aynı zamanda. Ben bunu gıda olarak görmüyorum sadece. Başka ülkelerde papanya mı olarak görünen şey bizde gerçekten güzel bir sosyal aktiviteydi. İlk defa böyle bir araştırmadan güzel şeyler çıktı. Abi yani. Sana diyorum, bilgisayar gibi hafıza diyorum. Somon severim. Somon. Kırmızı et. Hassasıyım. Somon dediğin omega 3 zaten. Başlı başına. Kırmızı et dediğin kırmızı köfte. Kırmızı et dediğin demir. Köfte. Demir köfte. İzmir köfte. Mesela sayıyorum. İzmir köfte. İnegöl köfte. Ay çiçek. Tekirdağ köfte. Tekirdağ köfte. Manisa kebabı. Manisa demi demi. İzmir günlerini hatırlayalım lütfen. İskender'in üstündeki o tek yavan köfte. Of. Gerçekten. Ya ben onu hiç yemiyorum. Bana of demeyin ona ya. Abi İskender var da ondan altta. Onu mesela bir tabakta getirseler sana öyle bir yersin ki Fahir. Uludağ İskender'de sadece ondan da kebap hazırlıyorlar. Onun adını unuttum ama. Yani onu söylemesi, İskender üstüne koyulan garip köfte diye söylüyorsun. Adam anlıyor ve onu sana pidenin üstüne yoğurtlu soslu getiriyor. Adam seni anlıyor ne isteyeceğine. Buradan şeyi o mu yani? Olayı o. İmzası diyebilir miyiz? Adamiyeti farikası diyebilir. Bu arada Aspava'nın imzası olan yemekten sonra portakal suyu ikram etme var ya, cepten çıkan. Evet. Uzun portakal suyu ikram ediliyordu. Artık edilmiyor hiçbir Aspava'da. Aa. Öyle bir şey olmuş. Aspavalarda çağa ayak uydurdu demek. O yüzden ne veriyorlar? Cacık veriyorlar. Hayır, normalde portakal suyu içiliyor da. Hesap kısmında verilirdi bu. Kim? Hesabı istediğin zaman. Evet canım. Öyle mi? Hesapta Oktay mı şeydir yani, eğer zayıf hesapsa vermezler. Yo, gayet kuvvetli hesaptı ya. Sırf ayran istende verilir, otomatiktir o. Allah Allah. Vallahi. Bir şey mi oldu acaba ya? Hemen bir Aspavalara bağlanalım bugün. Onu bir araştıralım. Bir üzüldüm ben yani. Aspava'nın imzasıydı çünkü. Bu. Arayalım soralım ya. Açık mıdır? Açıktır. Aspavalar ekonomistlerin game theory'ni çalışacağı ve geliştireceği yerler yani. İki yan yana birbirinden hiçbir farkı olmayan restoranların rekabetini incelemek lazım hakikaten. Birisi cacık veriyorsa öbürü de cacık vermek vermediği anda müşteri kaçar. Ege'cim arasana çok... şuradan beyaz pavaya. Bir sor, sebebi neymiş, vermiyor musunuz de. Çok önemli bir şey söyledin aslında sen. Bir dakika, bir aramadan önce bak mesela benim yaşadığım en büyük tereddüt. Orada mesela arabayla gidiyorsun ya Aspavalar'ın önüne. Evet. Bu Esat Caddesi'nde yan yana 3 tane olanlardan bahsediyor. Oraya gidiyorsun mesela, park ediyorsun. Hangisine gireceğini arabadan inmeden önce karar vermen lazım. Doğru. Oktay'cım o bellidir zaten. Şimdi onu eğer sen Ankara'da hiç bilmiyorsan bir kere. Hayır, hassas bölgeye gidemediğini düşün. Hassas bari. Bölgeye gidemiyorsun, tamam. Tamam, oradasın. Orada Yıldız Bey var, onu da pas geçtin, onu da bilmiyorsun. Tamam, ona da benim bir itirazım yok. 3 tane yan yana için diyorum. Adama demezsen bak hani... Şey diye tabiri vardır. Köşe başını tutmuş diye. Köşe başındakine gideceksin. Bu kadar. Öyle diğerlerini, ortadakini. Onlar köşe başını dolar. Ondan sonra geri kalanlar da oradan artanlar öbür taraflara pay edilir. Bir tane de karşıda vardır. Onu hiç ben kategoriye bile almıyorum. Yani game theory'de köşe başı yaklaşımı mı diyorsunuz? Evet, köşe başı yaklaşımı. En ideal yaklaşımdır. Ya oradaki köşedeki o köşedeki o sokak da sokağın ismini bilmiyorum. O trafik ışıklarının olduğu o sokak. He. Oradan böyle bir insan akışıyor ki köşe başı desen Fahir. Ben öyle oradan araba geçiyor en fazla. Aspava kültürüme dayanarak yani hayatımın 6 yılının yoğun besini durum olduğu için şunu söyleyebilirim. Eğer gidiyorsan dönerine bakacaksın. Ha. Dönerin şişmanlığı, zayıflığı falan çok şey verir mesela. Pişmiş döner varsa, orada yeni takılmış bir döner varsa büyük ihtimalle sana daha önceki dönerden kalan altta yağın içinde bekleyen etlerden verilecektir. Onlar yani da doğru söylüyorsun da bunun için birazcık böyle bir durup bakman, gözlem durup bakman yapman lazım. Doğru. Şimdi benim zaten endişem o tereddüt anının uzaması. Yani çünkü orada böyle 3 dükkanı da gezme falan böyle tekrar o tarafa gitme falan şansın yok. Yok. Doğru. Tek yani seçim çünkü içeri tek girersin. Tek girer, tek seçim. Tek girersin, tek... çift çıkarsın. Çünkü yani mesela bir tanesine baktın inceymiş, sonra ötekilere baktın, ilk baktığına karar verdin. Şimdi dönüp girdiğin zaman da orada yine bir ezik durumundasın. Ne oldu? Ha, ne oldu da geldim köpek falan. Köpek gibi geldin diyeceksin. İşte. O yüzden çok tereddütlü bir durum. Ben sana diyorum işte köşe başı diyorum ya. Köşe başı. Vazgeçme. Dene, pişman olmayacaksın. Yok, ben hiçbirinden pişman olmadım bugün. Aspava şans meselesi biraz da. Biraz da tabii. Kader kısmet. Kısmet değil mi en güzeli? Evet. Ayçiçeği çekirdeğinin. Ayçiçeği çekirdeği bak ne nereden geldi? Yine çok güzel. Bir yaban mersini. Yaban mersini hop diye bulabileceğimiz bir şey mi? Ben işte yediniz ya bizde ya. Nerede bizde masanın üstünde duruyordu ya, yaban mersiniydi işte o. Buyur. Blueberry diye geçen şey mi o? Bizde sen de gördün Fahir, masanın üstünde duruyordu ya. Ben bir şey yemedim 15 ya. 15 senedir yaptığımız tek çalışma olan masa çalışmasında. Önümüzde duruyordu ortada. E ben onu... Sürahinin yanında. Aa, ben hiç onu yenecek bir şey diye düşünmemiştim yani. Biz onu ayaklarımızın altına yapıyoruz. Ve bir daha hiç acıkmıyorsun. Akapuntum gibi. Akapuntum gibi. Evet, ben bu araştırmayı kim yapmış? Onun bir yanaklarından öpmek istiyorum. Askman.com. Askman.com deyince işte şey oldu. Bitti ya. Ama vallahi oraya bir... .com bir şey değildir ki yani, literatürde yeri yok, bilimsel... Öyle demiş. Belki de şey... kapanmış bir siteden bahsediyoruz. Askman.com www.askman.com. Askman dediğin ıssız adam tipi bir şey mi? İşsiz adam. Yani o tarz bir şey. O tip bir şey. Ve bu site şu anda kapalı durumda. El insaf. İnsaf diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İle gittiğimde, Kıbrıs'a gittiğimde ilk işim Askman.com. Benim Kıbrıs'a girerken o sloganla giriyorum yani. Bunu da yetkililere sesleniyorum. Onun da son giriş olacak. Bir şey diyeceğim Ege ya. Şu Aspava'yı arayacaktın. Soracaktın uzun portakal suyunu niye vermiyorsunuz diye. Nasıl soracağım? Yayında bazı kelimeleri kullanamıyoruz. Adamın uzun portakal, biz hiç portakal suyu vermedik deyince ne diyeceğim? Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Siz yemeğin üstüne bir şey verirdiniz diyeceksin. Söyleyecek portakal suyu mu diye. Sen diyeceksin. Hocam, hayır, şu anda portakal yedin. Suyu değil, portakal suyu diyeceksin. Yok, biz öyle bir şey vermiyoruz derse ısrar edeceksin. Hani bile böyle böyle. İçinde 4000 tane zehir olan portakal suyundan dersin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın. Dansımız bu akşam değil. 8.40 oldu saatler. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. stüdyoya girerken gazetene bir göz attım. Japon başbakanını Serdar Ortaç zannettim. Niye takım elbiseyle karşımıza çıkmış diye. Çok benziyor ya. Hakikaten benziyor. Yani Serdar Ortaç'ın çökmüş hali. Evet yani bir şekilde biz onu daha farklı ifade ediyoruz ama neyse yine de senin dediğin gibi çökmüş olsun. Çökmüş olsun. Çok çöktü ama Japon başbakanı da birden çöktü. Kim Japon başbakanı Oktay? Yakamoto. Hirohito. İmparator Hirohito. Hayır o dur. Yakamoto. Bir baş harfini söyle bakayım. H mi? T. Tarık'ın T'si. Takamura. Değil. Tara Aso. Çok sempatik bir başbakan. Aynı zamanda da tam Japonlara yakışacak ölçüde de espriler, şakalar. Böyle hani zamanında bizde şey vardı ya. Hakan Şükür mü? Yok canım başbakan. Alpay mı? Başbakanlarımızı sayınız. Yıldırım. Yıldırım Akbulut. Aktuna. Yıldırım Akbulut. Ha. Yıldırım Akbulut zamanında hatırlarsanız. O espri yapmazdı ki Yıldırım Akbulut. Yani espri fıkra kahramanı olmak illa espri yapmak demek değil. Demek değildir. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarında Nasrettin Hoca'nın esprileri vardır fıkraya evet. Hayat veren. Bazı fıkralarda da komik duruma düşen kahramanlar vardır. Ama orada da bir yaratıcılık var. Var gibi geliyor bana. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse şimdi bu... Bu yani lafı sokan kahraman mı yoksa komik duruma düşen kahraman mı? Hem lafı sokan hem de komik duruma düşen başbakan oldu. Yani o zaman başlı başına bir fıkra otörü diyebilir miyiz? Tabii hem canım. Yazıyor hem yönetiyor hem de oynuyor. Oynuyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde şey diye bir laf etmiş. Yaşlılara laf sokmuş. Yaşlılara laf sokacak kadar genç değil gördüğüm kadarıyla. Şimdi Japonya için düşünürsek son derece genç bir insan. Şimdi Japonya'da ortalama... Türkiye'ye geldiğinde internete girmek istiyorum diye başbakan mı yoksa... Değişti mi? Heyet. Başbakan istememiş de heyet. Heyet diye. Şimdi başbakanlar çok denmez. Başbakan olanlar var o heyette bildiğim kadarıyla. Hayır galiba şöyle bir şey var hani insanlar eleştirdiler ya başbakanı şey ondan diye YouTube'a şey giriyorum diye. Falan deyince başbakan girebiliyormuş falan diye kinayeli haberler çıktı. Acaba... Başbakanlar kendi ülkelerinde giremedikleri zaman yurt dışına çıkıp mı giriyorlar? İşte mesela ne bileyim yurt dışı seyahatlerinde giriyor olabilir başbakan. Niye illa hot shield falan kullanarak başbakanlıktan girildiği düşünülüyor? Yani o konuda tam kesin bir bilgi yok ama şöyle bir şey var. Bunlar yasak olan yerlerde de girebiliyorlar. Mesela Çin... Kırmızı pasaport var ya bunlarda. Ha, kırmızı pasaport. Yani giremeyeceğin bir yer yok. Onu... Mesela Çin şeyi giriyor mudur? Çin şeyi dedi. Çin devlet erkanındakiler. Kırmızı pasaportu varsa kırmızı pasaportu var işte. Kırmızı yeşil IP de. Diye geçiyor bu dijital evet. Ortamda. Evet, evet. Telefonu da var değil mi onun? Kırmızı telefon kırmızı attı. Telefon, kırmızı bir de kırmızı pabuç. Ve kırmızı bir de iç çamaşırı gerekiyor muhakkak. Kırmızı bu dörtlüye dikkat diye de şeysi fener var. Mi? Kırmızı fener. Şimdi şöyle bir laf etmiş. Ben vergi ödüyorum. Bu yaşlılar sürekli doktora gidiyor. Sonra tembel tembel yiyip içiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bir de ben onların masrafını ödüyorum. Ye. Böyle mi demiş? Böyle demiş. Aman o zaman şimdi bu laf yüzünden intihar etmek zorunda kalacak. Hakikaten. Yani hani bir anlık gaflet nelere mal olacak bir süre sonra. Ondan sonra da şey diye eğer sözlerim hastalık çeken insanları kırdıysa özür dilerim. Geçti. Ben sadece pis yaşlıları hedef almıştım deseydi daha güzel olurdu. Daha doğru olurdu. Şu anda bütün Japonya hücum etmiş durumda. Böyle bir adam olmaz olsun, nalet olsun böyle adama diyor. Hatta bazı Japonlar şöyle şeyler söylemişti. Allah belasını versin diyen Japonlar olduğunu biz buradan takip ediyoruz. Sumukule Japonları. Hirohito şenlendirici. Valla yarın öbür gün yazık günah ya. Böyle de güzel de bir gömlek giymiş. Onlar açıp yapıyorlar değil mi? Gömlek üstünden yapmıyorlar. Harekiliyle yapmıyorlar mı? Harekili tabii canım. Yani gerçi benim bildiğim bir Japon başbakanı göreve geldiği gün benim iki gömleğim var. Bir makarekilik, iki harakirlik der. Makareki Japon bayramıdır. Japon bayramıdır. Çok güzel söyledin. Ben ne dedim demin size? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Bilgisayar ne yapıyordu? Bilgisayar gibi hafıza. Bilgisayar gibi hafızalığınız olsun. Hafıza için dedim. Dört şey söyledim değil mi? Al işte bak. Dönem dönem bunlar söyleniyor. Ondan sonra birileri özür dilemek zorunda kalıyor. Kalp doğru. Ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingü Sönmez. Tanımıyorum. Ben Mehmet Özüstü'nde başka bir isim tanımıyorum. Hastalarından yani özür dilerim. Ben de Erdal Aslım. Aa Erdal Aslım da Doktor Erdal Aslım. Kalp damarda tek geçerim. Ben de tek geçerim. Var mı başka yayın yoluyla yapacağınız bir şey? Tarih mi? Flört. Niye canım, Erdal Aslan'la niye flört etsin? Niye öyle bir şey yapıyorsun Ege'cim ya? Erdal'la evli barklı adam neyin ya. Neyin doktoru Erdal Aslan? Erdal Aslan Aylin Aslan'ın abisi. Abisi. Ve aynı kalp... zamanda Ankara'dan arkadaşımız. Aynı zamanda kalp damar cerrahı. Hı-hı. Aynı zamanda çocuğu var. Adı da Ege. Ve aynı zamanda Erdal yok mu? Var. Şimdi demiş ki Profesör Doktor Bingür Sönmez, bugüne kadar yumurtayı yasaklamıştım ben demiş. Yumurta demiştir o, yumurta dememiştir. Şimdi Birgül Hanım. Birgün Bey. Bey. Şöyle bir hata yapıyor galiba. Bütün kalp damar cerrahlarının ortak söylemini kendi sözüymüş gibi, yani herkesin günahı var onda. Yumurtayı yasaklamıştım diye, o yasaklamadı yani. Bütün dünya yasakladı bir ara. İşte artık ne kadar hassassa ilk özür dileyen Bingül Bey oldu. Keşke bütün otoriteler böyle nasıl sorumluluk sahibi olsa. Bir hata varsa orada da hani ne derler, şöyle bir Amerikan atasözü işte, başarının çok babası vardır, başarısızlık affedersin. Baban kim diye etrafında dolaşılacaktır. Hakikaten burada tam tersi olmuş. Ortada bir yanlış şey var ve tamamen üstlenmiş profesörümüz. Helal olsun. Helal. Yıllardır yemeyin dedik. Neden şimdi yiyin diyoruz? Çünkü son araştırmalara göre yumurta insanlarda kan kolesterol seviyesinde önemli bir artışa yol açmıyor demiş. Oktay Bey, telefonlarınız bir yanıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. Kimle görüşüyoruz? Niyazi değil. Oo, Niyazi, ne yapıyorsun? İyi değil. Niyazi, senden bahsediyorduk. Evet, duydum. Niyazi, pazar günü geliyoruz. Haberim var Oktay Bey. Evet. Selamı aldık. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor? Bu Fahir'e dersleri ne zaman, nasıl vereceksin? Nasıl yapacağız bu Kıbrıs? Çünkü Kıbrıs'tayken Kıbrıslı gibi konuşuyor Fahir. Ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Bambaşka bir insan gibi konuşuyor. Bunu bana öğretmeni istiyorum Niyazi. Gerekirse canımı yak. Gerekirse ne yapman gerekiyorsa bana yapabilirsin Kıbrıs'tayken. Ama bunu tam anlamıyla öğretmeni istiyorum. Tamam. Herkesin gözü önünde söz veriyor musun Niyazi? Veriyorum. Niyazi, bir de bu sefer sana emanetiz. Öyle yani kaçıp gitmek yok. Uyduruk yerlere değil de has yerlere gideceğimize inanarak gidiyoruz Kıbrıs'a. Ha, tabii. Ottük kampüsünde her şey yolunda mı? Her şey yolunda Altay Bey. Bir de bizi karşı tarafa, Rum kesimine gizlice sokabilir misin? O konuda da bir söz istiyoruz. Yok. Kesinlikle. Ona bir söz veremem. Bence ona söz verirsin. Ona söz veremez. Yani... Hiç tanıdık falan yok mu kapıda? Sizi astırdaştınız. Peki bıyıklar duruyor mu? Niyazi, evet, bir bıyık, evet, sakal yapmış. Duruyor. Hadi ya. Niyazi bir bıyık. Bak, onu söylemeyi unuttum ya. Yani var ya, of. Yani hani James Bond var mı yok mu tartışması oldu ya Türkiye'de, var mı? Yani hadi Niyazi'yi ya, gör... Ya, hayır, görecekler şimdi yani. Hani ben yalan olsa bunu ben söylemem. Pazar günü buluşacağız işte. Ben de Kıbrıs bıyık görecek umuduyla gidiyordum ama bıyığın hasosu Kıbrıs'ta mı şu anda? Tabii canım. Ege'de bıyık bıraktı çünkü Niyazi. Ha, yani o zaman değerlendirme yaparız. Hangimizi daha iyi yakışır? Hangimizinki daha iyiyse Rum kesimine o geçer. Ne diyorsun? Kabulümdür. Peki Niyazi, çok teşekkürler. Pazar günü görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Bay bay. Evet. Has mekanların ziyareti konusunda herhalde şeyimizi aldık değil mi? Bence son sözümüzü aldık. Sözümüzü aldık. Çok da güzel. Hakikaten bir Kıbrıslı gibi veda etti bay bay diyerek. Niyazi öyle bir şey var. Şimdi. Söyle canım. 9 gün bayram tatili müjdesini zaten Akın aracılığıyla duyduk. Duyduk da bize mi duydun? Yani pardon, müjdeyi verdin de bize mi verdin? Ben de demin sana mutfakta sordum. Bayram eşekleri miyiz değil miyiz? Bayram Oktay da dedi ki. Her zaman olduğu gibi bayram eşekleri. Eşeğiz hem de en önde gideniz diye. Ya tamam. Şöyle bir şey olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Kurban Bayramı tatili sonrası 12 Aralık Cuma günün kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle tatile ilave edileceğini söyledi. Bunun üzerine de kesin bu diyerek böyle. Ama bazen öyledir. Mesela ben de babamla izin isterdim bir yere gitmek için. Bakarız. Yani şimdi bakarız dendiği bakarız zaman. Demek, evet. Ama bakarız dendiği zaman onu olmuş kabul edeceksin. O olmuştur. Hayır deseydi tamamdır. Bakalım deseydi, bir gidelim de bir bakalım orada falan gibi böyle bir şey olsaydı. Nasıl yani, tatile başlayıp bir bakalım gidişata göre. Hayır, tatil için söylemiyorum. Babamla gittiğin yer için söylüyorum. Falan. Babamla gitmiyordum ki, ben ayrı yere gitmek için izin istiyordum. Yalnız şöyle bir durum da var. Söylenen şeyin başka bir anlama geldiğini düşünmek. Hadi tamam, burada belki tatil olacak demek olumlu şeyler olabiliyor da, bir inanışa göre kadın hayır diyorsa belki, belki diyorsa evet, imdat diyorsa çok hoşuma gitti, devam et, çırpınıyorsa o tam istediğim şey demek gibi bir inanış var ki yanlış. yanlış da olduğunu altını çizelim de, o yüzden aynı şekilde hani başbakan bakarız dediği zaman oldu bitti diye bakmamak lazım belki. Ya ben ne bileyim, sanki şey gibi geliyor ya. Umudun var mı? Bir umudun var ya, bir umut ya. Aa, abi. Evet. Leven. Oh be, içimde bazen bir şey birikiyor sanki. Oktay'cığım yumurta diyordun en son. Yumurtayı verdik. Aa, işte özür dilemiş yumurtacı. Serbest mi yumurta? Alalım yumurta, peynir alalım o zaman. Bundan sonra serbest. Neriman tamam. Abla yapsın. Hiç var. Nutella içimiz kıyıldı ya. Vallahi ya, bir de bir şey belledik mi tam belliyoruz. Deli gibi sürekli Nutella mı yer, affedersin ya insan. Gelmişiz 35 yaşımıza. Bir genç kızın yemediği kadar Nutella'yı yedim ki genç kızların ne kadar Nutella tükettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya bir tane Ege'cim, sen bir ebeveynsin, şunu söyler misin? Bu adamları bir gidip dövelim mi, ne yapalım? Sen karar ver. Amerika ve İngiltere'de bir şey çözüleceğini düşünmüyorum. Valla 6 aylık bebekler için. Haberi bekle. Böyle bebek ayakkabıları vardır ya, onun topuklularını yapmışlar. Topuklu böyle şey gibi. Kaç yaşında bebekler için? 6 aylık bebekler için. Problem yok. Yürümüyor zaten. Ama diyor. 6 aydan başlıyormuş. 6 aydan 2,5 yıla kadar. 6 aydan başlıyormuş topuklu giymek. Yani şimdi ben geçen gün bir şey fark ettim. Aynısını belki sen köpek için de söyleyebilirsin de. Çocukla erişkin arasındaki en büyük fark rehavet mefhumunun olmaması çocukta. Mesela bir yemek yedin, bir rehavet çöker ya. Onda yemek yediği anda bir enerji patlaması oluyor. Hoppa, yemeğimiz bitti, hoppa diye. Hani mesela dışarıdan dolaştın, geldin. Eve girdiğin anda hani o yorgunluğu atmak için bir otur. Hoppa, evimize geldik diye bir şey oluyor. Belki bu topuklu ayakkabılar. Evet. Ki erkek çocukları olanlar bu enerji patlamasından daha muzdarip, onu biliyoruz ama. Biraz hareketi kısıtlayarak. Acaba diyorsun. Hani hanım hanımcık oturmayı küçük yaşta öğreten bir şey midir? Bilmem, ebeveyn olarak sen ne diyorsun? Benim bugüne kadarki tecrübelerime göre, ki pek bir tecrübem yok. Çocukken uslu olanlar büyüyünce hareketli olurlar. Evet, büyüyünce azıtırlar. Bebekken, yani çocukken hareketli olanlar büyüyünce uslanırlar. Ki konuşulacak malzeme çıksın. Yani büyüdüğü zaman bu çocukken hiç böyle değildi falan. Özellikle diye. Özellikle bayram ziyaretlerinde. Bayram ziyaretinde konuşulacak malzeme çıksın. O yüzden eğer hareketli diye bu yaşta oluyorsa nasılsa öyle gitsin. Herhangi bir şey için. Dün mesela bir anneyle konuştuk. Neydi hanımefendinin ismi? Şeyda Hanım mıydı? Anne diyorum ben ona sadece. Anaların dedi, anası. Birey olarak yetiştiriyorum ben dedi. Ayda Gomez'imi dedi. Onun gibi. Böyle düşünmek lazım. Yani topuklu... Ege'cim sen de hakikaten şey yap ya. Şimdi çocuk bir alsın yemekten sonra. Yani 20 yaşında bir genç kızın... Baba ben şimdi dışarı çıkıyorum demesini istemezsin. O yüzden bırak çocuk... Düşünüyorum da evet. Bence böyle konuşuyorsa zaten başka bir 20 yaşında zaten bir şeyler için geç kal. Hoppa! Yani 20 yaşında bir genç kızı hayal edemiyorum yani. Yani uçlara gidiyor insan ama... Bir taraftan mesela ben Bürge'yi düşünüyorum. Bürge topuklu ayakkabıyı giydiğinde sızım sızım sızlıyor ayakları falan. Acaba küçükten mi alışması lazım? İnsanın illa topuklu ayakkabı giyme diye bir zorunluluğu yok ama giymek isteyip de... Babet mi giysin? Onun üstünde rahat duramayan insanlar var işte. Bazıları sabahtan akşama kadar onlarla dolaşmayı öğreniyorlar. Tabii canım. Bazıları da ayda yılda bir özel günlerde o ayakkabıyı giyip bütün gece çilesini çekiyorlar yani. Peki şunu sormak istiyorum. Kızım büyüdü. Babet mi giymesini istersin, topuklu ayakkabı mı giymesini? Baget giymesini isterim, ekmekle. İçini boşaltıp oraya İçini geçirip. İçini yemiyorum. Ekmek dışak olmaz çocuklar, lütfen. Lütfen. Ama tabii canım, bir yere girerken mesela çıkaracak, 3 kere öpecek ve belin portmantonun üstüne yukarısına, bel hizasının yukarısına. Topuklu ayakkabı, yani 6 aylık bebeklere hoş espri olsun diye. Ya bir espri olsun diye de ne bileyim böyle... Manyak türlü türlüsünü yapmışlar, yok kıyafetlerle falan bir bütün halinde. Yani bir kere zaten yeni yürümeye başlayan çocuk onunla yürüyemez. Bu tek esprisi, kundaktaki çocuğu şık giydirdiğin zaman bir esprisi, bir olur. Espri olsun diye. Onu zaten o yaşta çocuğa ayakkabı almak da mantıksız ama ayakkabı alıyoruz yani. Ama o yaştaki çocuğa da zaten topuklu ayakkabı. Olur mu canım, yarın öbür gün. Topuğu ne kadar olabilir ki? Topuk gibi de görünmez. Topuk gibi görünmez. Hafif topuklu ayakkabı demişler. Valla böyle iki şey, bir punto. Yani normal şeye göre bir punto ama çocuk için gerçekten son derece şey. Çocuğa almasan ayakkabıyı bu arada Ege'cim, yarın öbür gün büyüdüğünde ulan bana küçükken ayağıma bir ayakkabı bile almadınız. Doğru. Allah belanızı versin diye evi terk edip gitsin o çocuk. Bence yine böyle terk ederse yine başka bir sorun var. Allah belanızı versin diye 20 yaşında uçan tekmeyle evden çıkan bir kız çocuğu hayal ediyorum. Korkunç. Erkek çocuklar ne olacak? Erkek çocuklarda krampon alınması gündemde mesela. Erkek çocuklara da kovboy çizmesiydi vesaireydi. Onlar hoş olabilir. Kız çocuğa da kovboy çizmesi olur o zaman. Hı hı. Rakçı bir çocuğun olsun. Onu istiyorsun. Ben anladım seni. Ben 43-44 numara bir çizme alsam. Evet. Ali'yle beraber giyeceğiz diyerek. Yutturabilir miyim acaba? Tamam, birini Alin giydi, içine girdi. Girdi. Diğerini sen diğerine de kediyi koyar canım. Bir de kedi almak zorundasın bu durumda. Onda, ama YouTube kapalı. Nereye koyacağım ben onu? Tabii canım, çizmeli kedi diye en güzel espriyi yapacaktın. Ha, her şey hazır. İmkan yok. Maalesef. Çizmeli kedi o kadar çok yarayı tekrar kanattım hale ki. Getirdi ki. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Sizi alkışlarla stüdyomuzdan uğurlamak durumundayız. Bitti mi ya, bu mu ya? Ben kalabilir miyim bu arada? Sen kalabilirsin Oktay'cığım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar modern sabahlarda. Anladık hanımefendi. Var, inecek var. Gideriz bağlarda inecek var. Tamam, yapacağım o espriyi. Bir saniye, gerekli hazırlığı yapmam lazım. Neydi tam olarak, şey yapabilir miyiz? Hanımlar beyler. Ne demiştin sen en başta? Amanın dostlar. Amanın dostlar. Yetişin a dostlar, modern sabahlarda inecek var. Tamam. Espri bu. Espriyi patlat espri. Amanın dostlar, yetişin a komşular, modern sabahlarda inecek var. Orada biraz bak, aksan eksprisi yapmak lazımdı aslında. Modern sabahlarda inecek var. Anladın mı? Anlamadım. Ne yapacağız? Modern sabahlarda mı ineceğiz? Demek ki fazla gülünmedi. Zorlanmıyor. Buna gülünmedi Fahir. Çünkü bu efekt makinesi otomatik anlıyor. Anlıyorsun. Senden benden eğitimli. Şimdi bir plaj haberimiz var. Ben bir onu vereyim, müsaade edin. Hemen buluyorum. 1 Aralık Dünya ne günü? AIDS. AIDS. İkinizin de cevabı doğru. Tebrik ediyorum. 1 Aralık AIDS Dünya şakaya AIDS gelmez günü yalnız arkadaşlara dolayısıyla, söylersen. Evet. Bu özel gün dolayısıyla 30 Kasım'da, yani kaba bir hesapla ne zaman oluyor? Pazar günü. Pazar günü saat 14'te Esat 4 yolda toplanılıyor. İnanılmaz eğer bir fikir. Eğer burada aylardır, yıllardır bir şey söylüyorsak. Vardır bir sebebi elde. Vardır bir sebebi. Yani ama birine ulaştığı da gördük hakikaten. Dünyanın dikkatini çekmek için. Yani bu AIDS gününde toplantılar, konferanslar, konuşmalar neden yapılıyordu? Dünyanın dikkatini çekmek için. Evet. Dünyanın üstüne atılmış doğal bir çarpı işareti olan Esat 4 yol. Bu buluşmaya ev sahipliği yapıyorsa. Buradan başlayan bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Herhalde 2 yıldır biz AIDS gününde aktif görev alıyorduk. Yani tam olarak aktif değil ama katılıyorduk. Konuşmacılar olarak şey yapıyorduk. Yarın yayınımızda yer veriyorduk. Bu herhalde modern sabahların siz bizim işaret ettiğimiz gerçeği duyurmada yardımcı oldunuz. Biz de sizin işaret ettiğiniz şeyi biraz insanların gözüne soktunuz. Karşılıklı bir bilgi alışverişi ve doğrusu. Gerçekten. Yani. Ortak çalışmanın gücünü gördük burada bir kez yani, daha. Tabii. Ya ulusta toplansalar aynı enerji, aynı sinerji olur mu? Kızılay'da toplandılar. Tamam, o şehrin göbeği ama bir işaret yok. Nerede yani. Kızılay'da? Nerede yani? Ama sola Esat sola 4 dönülmez yolunca. Levaların orada toplanırsa. Olmaz, işte olmaz. Zaten orada sola dönülmez. Orada da ayrı bir şey var yani. Anladın. Sen onu anladın Oktay. Tamam. Anladım, bunu bana yaptırdın. Anladım. Evet. Şimdi Esat 4 yolda toplanılıyor saat 14'te. Kuğulu Park'a doğru yürülüyor ondan sonra. Ya, çok özür dileyerek. Yokuş aşağı bak nasıl planlamış. Serhat Bey mi planladı? Serhat mıydı doktorumuzun, dekanımızın ismi? Bence keşke sormasaydın. Serhat Bey'di değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Bence de, benim nazarımızda Serhat Bey. Göksel Bey'i de bir analım. Onlar beraber olmuşlar. Bu fikirleri ortaya. Yokuş aşağı yürünecek. Yani bir de gerçekten bir yürüyüşün güzel bir yürüyüş olması için güzel bir yerden yürünmesi lazım. Yani vitrinlere bakılır yürürken illa böyle haykıra haykıra sloganlar atarak pankart taşıyarak yürümenin tabii ki etkisi var ama çok da keyifli olmuyor yürüyenler adına. Orada dükkanlara baksınlar falan. Yani böyle bir büyük bir kitle olursa biri girer dükkana bakar, kitlenin önündeyken arkasına geçer devam eder. Güzel bir yolculuk da olur aynı zamanda. 2 saat sürmesi planlanıyor zaten. Tamam, bir damlacık yolda 2 saat sürmez ama alışverişle falan anca tabii. Hayır, ki. Sadece onun için değil. Kuğulu Park'a varılıyor ya bu yürüyüşten sonra. Kuğulu Park'ta bir basın açıklaması yapılıyor. Evet. Konuyla ilgili Ankara AIDS Savaşım Derneği düzenliyor bu organizasyon. Ve çaylar en sonunda içiliyor. Kuru pasta ve çay ikram edilecekmiş. Tam bizim olmadığımız, bizim Kıbrıslı olacağımız güne denk getirildi ya. Tam da işte benim hayalimdeki yürüyüş. Benim şeylerim attı. Öyle başına arkadaşlar herkesin kumanyası farklı olabilir. Benimkinde salam ekmek var diye böyle bağırma da yok. Birisi diyor arkadaşlar çaylarımızı içelim, keklerimiz geliyor falan. Güzel bir yerden yürünüyor. Herkese istemese de çay ikram edilecekmiş. Öyle dediler. Öyle dediler. Of of. Kurabiyelerde o acaba sakallı var mıdır ki? Yoksa tatlı kurabiye, ucuz tatlı kurabiye tuzludur midir? Herhalde. Tatlı tuzlu karışık var. Ya. Onu kiloyla alıyorsun. Karışıktır o. Karışıktır o. 30 Kasım saat 14'te Esat 4 yolda buluşuluyor sevgili dinleyiciler. Dünya AIDS günü kapsamında düzenleniyor. Ve bayır aşağı yürümeye hazır mısın? Bayır aşağı yürünüyor. Ondan sonra kurabiyelere, çaylara. Çok güzel. Keşke biz de burada olsaydık. Hakikaten koşa koşa katılacağımız bir yürüyüş olurdu. Koşmaya gerek yok. Bayır aşağı zaten. Bunu bayır mı? Tunalıyım caddesine. Tunalıyım. Bayır. Bayır. Buyurun efendim, günün gazetelerine dönelim tekrar. Bu arada organizasyonda yer alanlardan, konuya vakıf olanlardan telefon beklediğimizi de söyleyelim. Söyleyelim. Basın açıklamasını biz o gün orada dinleyemeyeceğiz. Basın ne açıklamasını konuşuldu? Önceden radyoya sızdırmak ayıp olur mu bilmiyorum ama içeriğini tamamı, tam metin okunmaz radyoda. Ama böyle hani bir iki cümle başlık halinde. Kimleri bekliyorlar? 210-30-30 telefonumuz, cevaplarınızı bekliyoruz. Buyurun efendim. Önemli bir araştırma. Artık bu müjde mi yoksa bir şey mi bir nedir anlamadım. Siz kendiniz karar verin. Herkes kendi kararını veriyor. Herkes kendi kararını. Ben biraz peşin hükümlüyüm. Bence başka bir şey. Bence müjde. Şimdi tuzak. Bence tuzak. Bu bir tuzak hakikaten. Bu bir tuzak. Yapma. Oo. Yapma. Ama aynı anda oldu Oktay, bu bir çekim. Aynı anda olursa süt kesmez. Çekim yasası. Fahir, bu güzel esprinin şerefine teneffüs yapalım mı? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dinleyicisini en çok seven stüdyoya en önce girendir zihniyetiyle yine stüdyodayız sevgili dinleyiciler. Ben geldim, etrafa baktım, kimse yoktu. Sonra Oktay geldi. Demek ki o sizi daha az umursuyor. Stüdyoya en son girenin sizden yoklama nefret yapalım. Ettiğini. Yoklama yapalım. Bundan sonra. Tamam. Benim çok güzel esprim var yoklamadan. Present. Present. Fahir de mevcut desin de tam bir lise sabahı yaşayıp devam edelim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Ege'cim. O zaman... Pardon, özür dilerim Fahir Bey. Siz stüdyoya geç giriyorsunuz da ben sizin potunuza geç açıyorum. Bu mu suç? Bu mu suç yani? Bu mu yani? Ha, elinizi kolunuzu sallayarak. Stüdyoya geç gelmek ne zamandan beri suç? Polis çağır. Polis çağır. Evet, bir 10 senedir rahat duymadığımız yine bir ifade. Stüdyoya gelmek ne zaman? Mesela o stüdyoya ne başka bir şey de konulabilir. Ne zamandan beri suç? Çok güzel Oktay. Teşekkür ediyorum. Bravo. Bana desteklerinden dolayı. Neydi bu haber? Onu biraz anlatır mısın? Şimdi iki tane var. Onları vereyim. Hemen biraz cinselliğimizi doya doya yaşayalım. Bir tanesi gene Japonya'dan geliyor. Japonların bu ara sıkıntısı büyük. Bir tane Kushiro Hayvanat Bahçesi var. Çok önemli. Dişi bir kutup ayısının çiftleşmesi için bir ayı getirdiler. Tamam, bunlar erkek bir kutup ayısı. Erkek bir kutup ayısı getirdiler. Tahminimiz. Dişi çıktı. Fark etmemişler. Bir de nereden getirmişler bence? Yani bence o daha önemli. Nereden getiriliyor? Kutup ayıcı herhalde. Kutup ayıcı Ramazan var, bilmiyor musun? Her şeyi bulabilirsin Ramazan'da. Çok büyük masraflar. Şimdi ben çok anlayışla karşılıyorum bunu. Kedi köpek olsa bakarsın falan da ayıya bakmak zordur yani. Niye? Nesine zor? O ayağa dikiliyor zaten. Tamam, dikiliyor da yani yaklaşıp bakmak öyle tüylü müylü bir hayvan. Senin gibi cillop gibi değil yani sonuçta. Ayı bu. Ya çok sen affedersin. Nasıl böyle uzaktan görün, belki yakından bakmak gerekiyordur falan. Söz alabilir miyim? O görevli adam can derdine düşüp can havliyle şey demiştir yani. Erkek yollayın gitsin. Halüsinasyon görmüştür diyorsun. Peki soruyorum. Köpeğe bakıyorsun, kendini itiraf etti. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Bakıyor musun, bakmıyor musun Ege? İtiraf ettin abi, söyle artık. İtiraf ettin değil mi? Söyle, evet, bakıyorum. Atı bakıyor musun, bakmıyor musun? At kendine baktırır zaten. Bakıyorum, tamam. Tamam. Kutup ayısının sen cüssesi konusunda bir fikrin var mı bilmiyorum. Vardı. Bağlansın konu. Vardı. Var. Madem bunlara bakıyorsun, buna niye bakmıyorsun abicim? Ona göre bir şeydir yani. Kayıp bir vaka yok ki sonuçta ortada. Tamam, çok teşekkürler. Hayır, bence yani bak. çok zekiciydi. Yani hani en başından itbaren bu. Adeta kendimi yemekteyiz programında hissetti. Ama en başından belli oldu sonda diye soracağım. Değil mi? Değil mi? Evet. Bu arada hangi sırada bakıyor musunuz diye sordun sen. Bak şimdi doğada şöyle bir şey vardır. Bazı hayvanlar vardır. Özellikle yırtıcı hayvanlar. Bunu çok sistemli hale getiren hayvan mesela aslandır. Aslının yelesine bakıp anlarsın. Çünkü aslan biliyor erkek mi kadın mı diye dibinden bakmak mümkün değil. O yüzden yeleyle kendini belli ediyor. Kutup ayısında böyle bir şey yok. Peki fil? Fil de dişinden belli eder. Nasıl dişinden belli eder? Dişiler dişsiz. Pardon, dişinden demişim internetten okuduğum için. Dışından belli eder. O kendini belli eder. Aslında bir mantıklı... de fil yemez kimseyi. Yiyen hayvandan bahsediyor. At yemez kimseyi. Köpek de yemez. Kutup ayısının bence dezavantajı yüksek bir hayvan olmaması. Bak hemen itiraz etmeyin. Mesela fil yüksek bir hayvan ya. At mesela. Yüksek bir at hayvan. At yüksek yayıktığı zaman yükselebiliyor da. O derece şey. Aynı şekilde midilli konusunda ben tereddütte kalırım. Eğilip bakmam gerekir çünkü. Mesela zebra, o tam zebra sınırdır. Ha. Zebra o yükseklikte sınır. O yüzden kutup ayısında böyle bir şey var. O kutup ayısının kendi sorunudur diyorsun. Kutup ayılarının sorunudur. Kendi şeyiyle artık nasıl yapıyorlarsa yapsınlar. Onu mu diyorsun? Yani onu biraz işte tanımakla alakalı. Daha önce mesela o tip bir ilişkide gördüysen kutup ayısını. Ben manyak mıyım ya? Sapık sapık oturup sabahtan akşama ben kutup ayılarının çiftleşmesini mi izleyeceğim? Erkeği hangisidir, kızı dişisi hangisidir? Canım işte nereden gönderdilerse. Bir de bunlar nadide hayvanlar değil mi? Niye tüp bebek teknolojisi falan kullanılıyor? Yani bir ayıyı getirmek yerine. Affedersin. Neyini getirir? Ha. Doğru mantıklı. Koca cüsseyi getireceğine. Küçük bir tane zarfın içinde yollasınlar. Zaten soğuk hava bir şey de olmaz. Ha. Ondan sonra... Orada ne illaki yani bu iş her şey doğal yöntemlerle olacak diye bir şey yok. Kutup ayılarının da üremesi hepimizin yararına. Hayrına, doğru söylüyorsun. Ama okuma yazma bilen, en azından resimlere bakabilen bir kutup ayısı olması lazım. Teşekkür ederiz Oktay. Bu nasıl gerçekten olacak, bu yani? Dipnot. Her kutup ayısı da öyle bakınca anlaşılacak diye bir şey yok. Bazı kutup mutup diyorsun ama anlamadım. Yine ayı olarak dolaşıyor yani. Evet. Bu arada Ankara Hayvanat Bahçesi'nde de gerçekten ayılara ayrılan bölüm o kadar görkemli ki. Yani ayıyı sincap haline getirmişler. O kadar çok görünce bu ayı daha şey görünüyor gözüne. Diğer hayvanları mesela bir tane koymuşlar. Bakıyorsun ürkeyim mi şey yapayım ama ayılara bakıyorsun bir dolu ayı var. Hepsi kendi halinde ve bir anda ayının türlü türlü halini görebiliyorsun. İşte kaplanı mesela görsen ne dersin kaplan ben şöyle tarif ederim. Yani bunlar tabii gözü bağlı adamın fili tarifi gibi olacak. Şöyle kaplan küçük bir kafes içinde oradan oraya suratsızca hareket eden hayvandır. Aslan küçük bir kafes içinde duran hayvandır. Ama ayı suda oynayan, dikilen, oturan, yatan bütün halleriyle karşında görünüyor hayvanat bahçesinde. Lütfen ayılara gösterdiğimiz bu özeni diğer hayvanlara da gösterelim. Burada hayvanat bahçesinin müdürüne mi seslendin? Ankara halkına bize seslendi. Alkışlamamız için. Neyse ki teknoloji insanın böyle yalnız anlarında imdadına yetişiyor. Evet, ıssız adam Ege Feyecan'dan yeni dinledik. Anlamazdın. Neydi? Anlamazdın. Bir başka önemli haber de Prag'dan geldi. Londralı İngiliz araştırmacılar 2300 Praglı kadın üstünde araştırma yaptılar. Yapılan araştırma neticesinde şey falan gereksiz olduğuna karar verildi. O yüzden hiç gerek yok dediler. Araştırmanın sonucu da böylece kamuoyuna yansımış oldu. Herkese hayırlı olsun diyoruz ve Oktay'a dönüyoruz. Teşekkür ederim. Uzaydan ben bir haber vermek istiyorum. Buyurun efendim. Uzayda Satürn'ü biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya? Satürn bence bir güneş sisteminde muhakkak olması gereken bir şey. Hakikaten Satürn olmasaydı o bir, kadar yavan bir güneş sistemi olacaktı ki. Böyle bir Burak nasıl sayacaktı vardı. O zaman? Küçük melek yavrumuz Burak mıydı? Bora mıydı? Bora'ydı. Bora'ydı. O ne ben güzel. Ben bugünkü ismimi hatırladım. Bana sormayın. Yani. Bora'ydı. Ne güzel saymıştı. Yani Satürn hakikaten bence keşke dünyanın da şöyle bir halkası olsaydı çevresinde. O zaman işte bir gezegene adam gibi esprisi olan bir gezegen olur. Ya var ya dünyanın çevresinde bir halk olsaydı ne espriler yapar. Hakikaten. Onlarla ya. Böyle. Hayır yok canım halkalı gezegen bilmem ne. El ele tutuşan astronotların tamamen dünyanın çevresini güzel o halkanın üzerindeymiş gibicesine. Belki biraz evren çok, bize çok şöyle bir lazım. Mesaj vermeye çalışıyor. Sizin dünyada belki çevrenizde bir halka yok ama insanlar el ele tutuşarak o halkadan çok daha güçlü bir halka yaratabilirler gibi bir mesaj Artık bu sabah i̇şte hak ettiğim... ben bunu alkışlarım. Issız adam Ege Kayacan. Issız adam tek başına, ıssız adam. Satürn'ün halkası var, üstelik uydusu da var. Üstelik bir sürü uydusu var. Bu uydulardan bir tanesinde, ki ben onun adını da söyleyeyim. Bunu kesin Bora kardeşimiz biliyordur ama. Enceladus. Onun adını değiştirelim. Embe olsun. Embe uydusu. Çeceli mi olsun acaba? Ne ya? Neyi Çeceli'ydi? Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli mi olsun? O da olur. Bana uyar. Yani, hiç, o uyduda, olsun. O evet. Uyduda. Sesten hızlı püsküren gaz ve toz bulutları önemli miktarda sıvı halinde suyun bulunduğunu düşündürüyormuş. Bakın dikkat edin. Bütün kelimeleri ayrı ayrı düşünmenizi istiyorum. Satürn'ün ayından su mu fışkırıyor diye düştü haberlere. Satürn Belediyesi çalışıyor diyorum. Su fışkırması. Bir gezegenden su fışkırması ne demek ya? Ya ne kadar güzel bir şey işte. Boşa giden su. Ben öyle görüyorum. Boşa giden su. Onu bir havuz yap. Bir baraj yap ya, bir baraj. Mesela aynı espri Jüpiter'in uydusu Europa'da da varmış. Sıvı halde su olabilir demiş. Oktay, bu bir espri değil ya. Buna espri gözüyle nasıl yaklaşabiliyorsun? Bu kadar duyarsın. Issız adam Ege Kayacan olsa bu konuya nasıl yaklaşır? Sen tam bir duyarsız, böyle maddiyatçı... Maddiyatçı, çok özür dilerim. Yani bunun yüzüne karşı da evet, maddiyatçı. Ben o yönümü biliyorum zaten Fahir. Ben merkezci. Ben en sevdiğim özelliklerim benim. Böyle bir çok şey. Çok özür dilerim, bir parantez açacağım. Issız adam sen söyle ya. Neler söyleyeceksin? Parantez mi? Bu özellikle soğusun diye bekledim bu konu. Bundan bir ay, iki ay önce sizlere bir şeyi söylemiştim. Siz inanmamıştınız. Çok coşkuluydunuz o anda. Benim söylediklerim büyük ihtimalle bir kulağınızdan girdi, diğerinden çıktı. Bana... Şu yaşıma kadar hiçbir lakap takılamadı. Diye. O zamanlar gündemde Şevinyon Ege vardı ki bugün yine aynı lakabı hak ediyorsun. O lakabı hak edecek şekilde bulunuyorum. Ama bir gün, iki gün ne oldu? Şevinyon Ege de diğer lakaplar tutmadı. Takma isimler katıldı, evet. Çöplüğüne gitti. Ama Issız Adam da öyle olacak gibi. Issız Adam bence olmayacak çünkü Issız Adam yani bu bir şöyle bir şey söyleyeyim. Ya şunu bunu dışarıda mı konuşsak acaba ya? Yok canım, ne dışarıda konuşacağız. Şu adama baktığım zaman ben bıyıklarıyla ıssız bir adam görüyorum. Bakın, her şey. Bakayım eline gel. Ben zaten seyrek ya bıyıklar. Her bir bıyık telim adeta bir ıssızlık. Yani. Issız sazlık. Yardan havalanan bak, bir ördek gibi sessiz. Şey oldu, zayıfladı temeller. Buyurun efendim. Bugün yarın size bir soru sorsalar. Bugün yarın bana cevabı evet olur. Bugün yarın sorarlarsa olur ama pazar günü yokum, ona göre. Evet, söyle. Uzayda. Nerelerde su ihtimali var diye. Ne diyeceksiniz? İhtiyaç ben olan söyleyeyim. Her yerde su vardır. Bakayım. Her yerde su oldu ortada. Mars'ta çıktı. Evet. Yani bir zaman varmış işte. İhtimal belki var. Derinden bakarsak. Satürn'ün uydusunda varsa Satürn'ün kendisinde haydi haydi vardır. Jüpiter kaynağı. Evet. Venüs. Venüs'e gerekli cevabı verdin Ege'cim. Venüs'e gerekli cevabı verdin. Böyle gezegenin içine tükürürüm diyerek. Merkür de belki zor, güneşe yakın diye. Yok canım, orada da sıcak su vardır sonuçta. Ne kadar sıcak olabilir ki? Yani ne kadar? Doğru, ne kadar? Güneşe ne kadar yakın ki Merkür? Ya onu şey diye düşün. Mesela benim ev kombili. Kombiden çıkan ilk sıcak suyun uğradığı kalorifer çok sıcak. Yani sıcak. Ama mesela salondaki o havasını kadar... Havasını al abi. Havası vardır. Havasına, ama. Suyuna... Yok, havasıyla suyla alakası yok. O öyle zaman içinde dolanırken şey yapıyor. Ya o da çok fazla soğuma yapıyor. 5 derece 6 derece taş çatlasa. Yalnız uzay zaman ölçeğinde korkunç rakamlardan korkunç. Bahsettiğini farkında. O 5 derece eve nasıl bunun farkında bunu bilerek yapıyorum. Hepimiz... Hayatta bir şeyde bilerek yaptığını bilmek güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Aha, Levent Kırca'dan açıklamalar var. Aman Levent Kırca. Büyük usta Levent Kırca der miyiz yoksa Kayahan'a haksızlık mı olur? Haksızlık olur. Haksızlık olur. Ne diyeceğiz Levent Kırca'ya? Kahkaha makinesi. Yok makinesi. Kahkaha üstadı diyelim mi? Olacak o kadar Levent. Mizahın prensi, taçsız kralı. Ha. Mizahın taçsız kralı Pele. Ya olur mu canım? Var kafamızdan isim uyduruyoruz ya. Bin bir surat Levent Kırca işte. Tamam, bin bir surat şey oldu ya, Tuncay. Evet maalesef. Tuncay oldu. Öyle bir durum oldu. Ergenekon. Şimdi ne diyeceğiz ya Levent Kırca'ya? Levent abi diyelim şimdilik, arada bir şey bulunca onu yapıştırırız. Ne diyorsunuz? Vallahi ben olur derim. Levent abi. Levent abi. Levent abiden şöyle bir laf geldi. Niye Levent baba demiyoruz da? Levent dayı desek. Üstün baba var, Ferdi baba var, Orhan baba var. Niye bir mizahçıyı da baba olarak görmüyoruz? Ben Levent baba. Siz abi deyin, ben Levent baba diyeceğim. Tamam, ben baba yarısı olarak görüyorum o zaman. Hep bir uç. Levent baba de geç, ne ya, baba yarısı. Baba yarısı işte ortada kalmış bir... Baba yarısına teyze mi deniyordu? Amca denir. Levent... Soyadını unuttum. Levent Kırca demiş ki komedi işi yürek ister demiş. Ve böğrünü mü açmış? Bunu devri geçmiş, modası geçmiş ya da bu iş bitmiş gibi bir şeye getirmemek lazım komediyi demiş. Bak adam sanki... Yani biliyormuş gibi. Adam bizim hakikaten biliyormuş. Konuşuyormuş tutuyormuşumuzu şey yapmışmış. Evet. Komedi yapmak için demiş yürek ister. Bu konuda en hoşgörülü olan Süleyman'la beraber Turgut Özal'dı. Hem yürek diyor hem hoşgörü diyor. Hoşgörülü adam varsa herkes yürekli olur. Yani nedir yani şimdi? Nerede yürek nerede? En hoşgörüsüz adamlar zamanında bile ben komedi yaptım dese açıklama tutarlı devam edecekti. Hayır, mizahı uygulaması açısından. Mizahi uygulayan kişiye... Mizahi uygulama. Mizahi uygulamayı yapan kişiye yürek ister, cesaret ister derken bir yandan da mizahın içindeki kişiye de hoşgörü ister demiş. Yani iki tarafta... Bir tarafta hoşgörü varsa öbür tarafta yürek olmasına gerek yok. Hoşgörülü adamı herkes şaka yapar. Esas hoşgörüsüzse yürek olması tamam gerekmez mi yani? Hoşgörülü olup olmadığını sen yüreksiz bir şekilde yaptığın mizahta nasıl anlayacaksın? Bak Oktay da bir başka bakış açısıyla. Anlayamaz. İlk başta bir ortaya adamı... yüreğini koyacaksın. Levent abinin dediğini söylüyorum ben sana. Bence mizah için en önemli şey espri anlayışı. Yani yüreğin var çok güzel, espri anlayışın yoksa ortada ne komedi olur ne mizah olur. Doğru. Bu şey gibi. Çok zeki ama çalışmıyor. Sıfır. Fire. Fire yüksek sesle söyledi. Alttan size fon yapıyorum. Siz atışıyorsunuz tatlı böyle iki sevgili gibi. Ayrılacak iki sevgili gibi ve ben alttan o müziği vererek sizin ayrılmanızı hiç istemiyorum. İki sevgili mi? Issız adam Fahir Öğünç. Evet, o zaman son bir şey daha söylüyorum. Bana bitiriyorum. İsterseniz kassız adam diyebilirsiniz. Kemiksiz senin lakabın, onu biliyor herkes zaten. Önceki günkü gelişmeler olmasaydı işsiz adam diyecektik sana. Amerikalı bilim adamlarının son araştırması 48 ülkede kadınlar üzerinde yapıldı. Beyler dikkat, kadınlar 30'larında daha çok aldatıyor diyorlar. Ne diyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Araştırmamızın burada sonuna geldik. Işın kılıcı satılıyormuş. 11 Aralık'ta Kaliforniya'da müzayededi. En az 150 bin dolara satışa çıkmış. Kimin ışın kılıcı? Kaç tane ışın kılıcı var ortada sen biliyor musun? Obi-Wan Kenobi'nin var. Hayır, Skywalker'ın var. Luke Skywalker'ın yaman yeşil tamam, kılıcı. Tamam, Obi-Wan Kenobi'nin. Onu da salla. Esas güzel kılıç Darth Vader'ınkidir. Yok, 200 bin, yok. 300 bin dolar vermeye hazırım. Batman'in. Peyder pey ödemek kaydıyla. Kaçlık taksitlere bölelim Ege, varsa bir şeyin. Ayda 20 dolar. Ayda 20 dolar. Onu 25 yapabilir miyiz? Onu bir 25 yaparsak çok güzel olur. Ayda 25. Terminatördeki kostüm ne ya? O da satılacakmış. Terminatördeki... Neydi? Aa bak onu isterim. Terminatör 2'deki kostüm ne? Çok güzel deri ceket falan. Ne olur krizi onu giyersin ya. Normal de giyersin. Ama yine sen şey ne giyeceksin? Eski moda be, kaç senesindeydi Terminatör'deki. Olur mu tam rock'n'roll ceketi ya. Ya bırak rock'n'roll olayım. Motosikletçi ceketi. Sen senin de... motosikletle ne alakan var? Ne alakan var? Seninle alakan var. Benim motosikletim var. Ona sen motosiklet mi diyorsun hala? Terminatör ceketiyle o motosiklet. Buna devlet demiş motosiklet. Sen deme, sen kaç yazar. Adam haklı, vergisini çatır çatır motosiklet üzerinden veriyor. Doğru. Ya uzun ne oldu abi. Araya devlet lafını sokunca bir anda Fire. Süt dökmüş kediye dön. Bir saniye Oktay. Hayır bir de şu kombi sisteminden sonra şu motosikletin de gerçekten ve köpeğin. Tabii ki gerçekten bu üçü için. Fire oyuncu tanımlayan üç şey. Motosiklet, kombi ve köpek. Üçüne de gel buraya diyebiliyorum. 150 bin dolar biraz. Ya bunları satıp ne yapacaklar abi? Şey mi yani, bu kriz dolayısıyla mı yoksa bir bağış mı var ortada, nedir yani? Açık şey artırmayla satılıyor. Soruna cevap vermediğinin farkındayım. Evet ben de farkındayım. Ama özellikle kaçımdan da gözlerden kaçmadı diyorum Hollywood nokta. Hollywood karakterlerine ait eşyaları. Bunu acaba bir kişi mi yapıyor? O mu satıyor? Ya birileri satın alıyor, ondan sonra da satıyorlar. Daha doğrusu kiralıyorlar. Efendim Hollywood koleksiyonumuzu getireceğiz. O sıkıcı bir şey oraya değil mi falan ya? Diye. Parası çıkıyor yani, gerçekten güzel. Şu krizde parayı nereye yatıralım diyorsanız Hollywood aksesuarlarına yatırabilirsiniz. Satan kim? Satan mesela o, soruyorlar mı Darth Vader'a? Satıyoruz senin kılıcını, Luke Skywalker'a soruyorlar. Darth Vader şöyledir. Yani o stüdyodan çıktığında kaskını bıraktığında ben artık Darth Vader değilim diyor adam. Tabii canım, evine hiçbir zaman Darth Vader olarak gitmedi o adam. Bir kere o da acil eve gitmesi, çocuk mu hastalanmış neyse, acil koşturarak gitmiş. Onun öyle sırf belinin kalmış yani. Yani. Yine Darth Vader'ın ben şey lafını hatırlıyorum. Bir anlaşmazlık sonucunda bir tartışma olmuş. Kaskımı aldım çıktım gittim, pelerinimi aldım çıktım. Onları hep toplamıştı aynı orada. Kaskını al git diye bir kaskını laf etmiş. Kaskını alsa pelerin kalıyor, öbürünü al diyor. Gidememiş o yüzden. Bir iki kere tartışma olmuş zaten. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Pazar günü havaalanında buluşmak dileğiyle. bir iki gün yüzünüzü görmek istemiyorum. Anlaşabildik mi bu konuda? Yo, biz geleceğiz Fahir'le. Ben sesinizi dahi duymaya tahammül edemiyorum şu andan itibaren. Günün gazetelerini Kıbrıs'ta birebir alma şansımız var mı? Pazartesi sabahı yayında ne yapacağız? Biraz daha pahalı alacağız yalnız. Yalnız kaldığın zaman da bunu düşünmeni istiyorum. Kıbrıs stüdyolarına bağlanacağız. Kıbrıs gazete. Aa, Kıbrıs gazetelerine bir göz atalım ya. Kıbrıs gazetelerine bakacağız sevgili dinleyiciler pazartesi günü. Salı ama günü pahalı alacağız diyorum ya. Kıbrıs dergilerin gazetesini dalından yazar alacağız canım. O der yalnız ki işte sabah bilmem ne dergisi. Bilmem ne fiyatı bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiyatı bu. Ve nereden baksan %25 daha pahalı. Yani biz Kıbrıs mıyız gazetelerini o yüzden alacağız Fahir. Kıbrıs gazeteleri Kıbrıs'ta daha mı pahalı? Tamam çünkü sen bizim İstihkakımız ne kadar Oktay, ona göre harcırah marcırah ne veriyor bu radyo? 11 yeteli. Ha iyi. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Bazılarının ağızlarının sulandığının farkındayız. O yüzden bugün programımızı burada bitiriyoruz. Yarın sabah tekrar bölümlerinize karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı da Kıbrıs'tan sesleneceğiz size. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.